Kering a héja, fenn az égen, mint levegőben a gólyatöcs. Soha se csúsz el holmi jégen, amire rávisz egy ronda pöcs. Soha se szajkóz, siket fajdod, sose gödénk egy fakusszal. És a verégnek ne mondj bagyot, ne kever kaktuszt fikusszal. Jobb majd talán blanka, mint holnap egy héja madár. Tudja a szikes blanka, hogy másra is szavazni kár. Aki beleragad, csak a héja marad. Galamb, a gerlicei áttörés.